Aflofarm Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zakończyła się 9. runda polsko-czeskich rozmów dotyczących kopalni Turów. Do kupowania polskich produktów i wspierania rolnictwa zachęca premier. Instytut Pamięci Narodowej zidentyfikował kolejne ofiary totalitaryzmów. W Pradze zakończyła się kolejna runda rozmów dotyczących polskiej kopalni Turów. To było 9. spotkanie. Podpisanie polsko-czeskiej umowy ma doprowadzić do zakończenia sporu i wycofania pozwu przeciwko Polsce, który strona czeska złożyła w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Porozumienia nie ma, a obie strony ponownie zasiądą do rozmów w przyszłym tygodniu. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że dzisiejsze rozmowy w Pradze dotyczyły m.in. kwestii poufności przekazywanych informacji. To są informacje dotyczące bardzo szczegółowych aspektów funkcjonowania kopalni. My wychodzimy z założenia, że jeżeli dwa równorzędne państwa ze sobą rozmawiają, to powinny traktować siebie z szacunkiem, a do elementów tego szacunku należy także zachowywanie poufności. Polska taką zasadę stosuje. Liczymy na to, że będzie tutaj wzajemność. Wciąż trudno jest określić, jak długo potrwa wypracowywanie porozumienia ze stroną czeską. Przesuwamy się do przodu. Trudno rysować konkretną datę końcową, bo jeszcze trochę kwestii zostało do omówienia. Natomiast jak w każdym tego typu procesie, on musi być długotrwały z uwagi na swoją złożoność. Delegacje Polski i Czech spotykają się regularnie od 17 czerwca. Kolejną rundę rozmów zaplanowano na przyszły czwartek. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Do kupowania polskich produktów zachęcał podczas wizyty na Pomorzu premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że polskie rolnictwo to nie tylko polska racja stanu, ale i duma. Ja chciałem zachęcić wszystkich do tego, żeby kupować polską żywność, żeby sprawdzać, czy kupujemy polską żywność, bo ona jest najlepsza. Bądźmy gospodarczymi patriotami polskimi. Jak my, jako konsumenci w sklepach będziemy wybierać polskie produkty, to polski rolnik będzie miał lepiej. Premier odwiedził zakład mleczarski w Miłoszewie. Koło gospodyń wiejskich Kiełkowianki z gminy Przecław na Podkarpaciu połączyły przyjemne z pożytecznym i zorganizowały festyn rodzinny, podczas którego bez zbędnych formalności można było się zaszczepić przeciw koronawirusowi. Już kilka minut po rozpoczęciu festynu do punktu szczepień w miejscowym domu kultury zgłosili się pierwsi chętni. Na miejscu praktycznie i nie trzeba się umawiać, tylko bezproblemowo przychodzi się i się szczepi także. Idę z dzieckiem na badania do szpitala i wtedy nie robią testów. Jest jedna dawka, też jestem bardzo zadowolona. Myślę, że nie będę później chorować, tak jak przechodzą niektórzy, co nie są zaszczepieni. Przewodnicząca koła Marcelina Franczyk mówi, że w ramach Narodowego Programu Szczepień na organizację podobnych festynów można otrzymać dotacje. Opłaca się i nam, i osobom, które przyjdą ewentualnie się zaszczepić, czy po prostu miło spędzić czas. Ogólnie na takie przedsięwzięcie przeznaczone jest 8 tysięcy złotych. No wiadomo, że z tego musimy opłacić takie różne atrakcje, jedzenie. No i po prostu, no ile nam z tego zostanie, tyle jest dla nas. W podkarpackiej gminie Przecław, w której leży wieś Kiełków, zaszczepionych przeciw COVID-19 jest około 32% mieszkańców. Ponad 500 mandatów za brak paragonów i brak kas fiskalnych wystawili kontrolerzy skarbówki w punktach handlowych i gastronomicznych. Między innymi w Mielnie, Darłowie i Kołobrzegu. Sprzedawcy mają obowiązek wydawania paragonów przy każdej transakcji. Jeśli tego nie zrobią, grozi im kara, mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie. Mandaty karne skarbowe są w granicach 500 zł. Mogą być też mandatami wyższymi. Wszystko zależy od tego, jakie ustalenia zostały podjęte na miejscu. Jeżeli jest to na przykład niewystawienie paragonu, może być inna kwota, ale jeżeli nie ma kasy fiskalnej, kwota będzie wyższa. W ramach akcji Lato 2021 w pasie nadmorskim było już ponad 2000 kontroli. Przez dekady spoczywali w nieznanych miejscach, w bezimiennych grobach. Dziś dzięki pracy historyków zostali upamiętnieni. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odczytano życiorysy zidentyfikowanych osób. Członkowie rodzin ofiar otrzymali specjalne noty identyfikacyjne. Eugeniusz Gałat, W roku 1944 rozpoczął działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych, którą kontynuował po wkroczeniu Armii Czerwonej. W listopadzie 1947 został poważnie ranny i aresztowany. Skazano go na karę śmierci. Szczątki Eugeniusza Gowata zostały odnalezione podczas prac poszukiwawczych IPN na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Moje nazwisko Gałat, Zdzisław Gałat, a brat Eugeniusz Gałat. Materiał genetyczny pobrali ode mnie i od siostry Migdała. Porównali kości. Leżał w dole 72 lata, jak jest zakopany. A zamordowali go na Montelupi w Krakowie. Pochówek będzie w Panteonie w Krakowie na wojskowym cmentarzu. Ich krew wsiąkła w różnych miejscach Rzeczpospolitej. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W Szczecinie, w Łodzi, w Warszawie, ale łączyło ich jedno. Gotowość do służenia Rzeczpospolitej i gotowość do złożenia ofiary ze swojego życia właśnie dla Polski. Instytut Pamięci Narodowej dziś przedstawił nazwiska 26 ofiar niemieckiego i komunistycznego terroru. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Bez bramek w Kazaniu po pierwszej połowie wyjazdowego meczu Rakowa-Częstochowa z Rubinem. W tej chwili również walkę o Ligę Europy. Przepraszam, Ligę Konferencji Europy, to nowy twór UEFA, rozpoczynają Śląsk-Wrocław w rewanżu z HPL-em Warszawa. Trener Jacek Magiera nie boi się grania dwa razy w tygodniu na dwóch frontach, czyli w ekstraklasie i w rozgrywkach europejskich. Obraliśmy taki plan przygotowań, aby drużyna w tym początkowym okresie, a Śląsk jest jedynym zespołem w Polsce, który najwięcej tych meczów rozegrał jak do tej pory, aby ten mikrocykl treningowy nie wpłynął na formę, tylko wręcz przeciwnie, cały czas tą formę budował. Także pracujemy dalej, zawodnicy wiedzą, co mają robić, wiemy, co przed nami, na jakim terenie mecz w Izraelu. Zaliczka jest, natomiast koncentracja na sobie. To tyle piłki kopanej, teraz czas na ściganie na rowerach. Kolarze już na mecie czwartego etapu Tour de Pologne. Rękę na pulsie peletonu trzyma Jakub Niziński. Witam serdecznie z mety tego etapu. No faktycznie ten puls musiał być bardzo duży na tych ostatnich metrach. Wydawało się przez większość etapu, że tutaj się nic wielkiego nie wydarzy, a końcówka była ekscytująca, gdy już peleton połknął tę grupę uciekającą przez wiele kilometrów. Pierwszy wyskoczył Attila Walter, później Cavani, później cała grupka na finiszu pod tę górę dwukilometrową. Tam na podjeździe zaatakował João Almeida, za jego plecami Matej Mohoric. Nie utrzymał tempa Michał Kwiatkowski. Almeida wygrał etap, co oznacza, że ma kolejne 10 sekund bonifikaty w klasyfikacji generalnej. W tej klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski cały czas zajmuje czwarte miejsce, ale do lidera traci już 21 sekund. Łukasz Owsian jest najlepszym góralem. Jutro, co prawda, prawdziwy górski etap Chochołów Bielsko-Biała. Ale czy są w stanie Polacy odrobić te straty? Będzie bardzo trudno, bo grupa Almeidy będzie pilnować całej sytuacji. Do tego przedostatni etap, przypomnę, to jazda indywidualna na czas. A tutaj Almeida też jest mocny, chociaż Michał Kwiatkowski z pewnością jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Trzymamy kciuki razem z Kubą Nizińskim, który dla nas raportuje z trasy Tour de Pologne, a dzisiejszy trzeci etap wyścigu dookoła Danii wygrał triumfator Tour de Pologne sprzed roku, czyli Remco Evenepoel, i tym samym przejął koszulkę lidera. A teraz czas na siatkówkę plażową. Przenosimy się do Wiednia, gdzie trwają Mistrzostwa Europy. Do 1/8 finału awansowały Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. Z turniejem natomiast pożegnały się Agata Cejnowa i Jagoda Gruszczyńska. Piotr Kantor, Łukasz i Bartosz Łosiak w pierwszym grupowym meczu wygrali z Ukraińcami, Niemiel Jańczykiem i Popowem 2-1. Michał Bryl i Jakub Szałankiewicz przegrali z hiszpańską parą 1-2. Pozostajemy przy przebijaniu piłki nad siatką, ale już pod dachem. Trener Jacek Nawrocki ogłosił skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Siatkarek. Na rozegraniu Katarzyna Wenerska, Julia Nowicka. Przyjmujące Fedusio, Zuzanna Górecka, Martyna Grajber, Martyna Łukasik. W środku Alagierska, Zuzanna Efimienko Młotkowska, Marta Pol, atakujące Malwina Smarzek-Godek, Magdalena Stysiak, Anna Libero, Monika Jagła i Maria Stencel. Sport w Trójce tuż po godzinie 21. Przed nami pogodna noc. Temperatura nad ranem na Podlasiu spadnie do 9 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 11 do 16. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko po południu w Tatrach możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 28 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

dokładnie 17 minut po godzinie 19. W tonacji trójki witają Państwa Olga Szućka, która audycję realizuje, a przed mikrofonem melduje się Michał Kirmuć. Przywitała nas Metallica, Wherever I May Roam. Oczywiście nie przypadkiem. No, jak przemilczeć fakt, że dzisiaj mija dokładnie 30 lat od ukazania się tej jakże ważnej płyty w dorobku zespołu. Dzień później byli w Polsce na koncercie w Chorzowie Monsters of Rock i to były chyba ostatnie chwile, gdy Metallica jeszcze wtedy występowała w roli supportu, bo tak było przecież. Gwiazdą wtedy było AC/DC. Koncert piękny, płyta, która zmieniła na pewno historię tego zespołu, bo od tego momentu Metallica wkroczyła w tak zwaną mainstreamową scenę. No dobrze, smutny trochę ten dzisiaj, ten dzień dzisiaj, prawda? Tak przynajmniej mi się wydaje. A dlaczego smutny? A chociażby dlatego, że dowiedzieliśmy się o tym, że Buzz Astral i Igo postanowili rozejść się. Tak, ostatnie chwile, na jesieni jeszcze kilka koncertów, no i potem każdy z panów będzie działał już niezależnie. Buzz Astral w tej chwili finiszuje materiał na swoją debiutancką płytę. Już pewne fragmenty państwu prezentowałem, no ale dzisiaj, skoro taki temat, no to Buzz Astral i Igo w utworze Dancing in the Dark. could disappear. But baby, please stay near. Together we can light up the night. Cause we can light up the night. And it's obvious now to see, it's not easy to be me. And there's no cure in here, cause maybe I'm just too emotional. Baz Astral i Igo, czyli Kuba Tracz i Igor Walaszek. I jeszcze razem, jeszcze przez chwilę razem, bo we wrześniu ostatnie koncerty, no a potem każdy z panów idzie swoją drogą. A skoro przy koncertach jesteśmy, to w najbliższą niedzielę o godzinie 19, tutaj za dwiema, trzema ścianami pojawi się zespół, który widziałem. Widziałem w zeszły weekend na scenie debiutów Trójki w Węgorzewie. No i to był zespół, ten debiutant, który jako jedyny sprawił, że publiczność nie wypuściła ich bez bisów. Więc szykuje się naprawdę piękny koncert, a ten zespół nazywa się Obrazki. Najprościej zasmakuj dnia. Najdalej prowadź w snach. rozbije lustro w drobny mak. Czy po drugiej stronie będzie ślad, a ja nie powiem nic, a ja najtrudniej i obrazki. Z pewną dozą pewności mogę powiedzieć, że zapewne w niedzielę po 19 ten utwór, jak i inne z płyty Do powiedzenia, pojawią się w repertuarze grupy. Swoją drogą kiedyś muszę policzyć, ile tych ścian nas dzieli od studia misyjnego do studia imienia Agnieszki Osieckiej. A skoro jesteśmy przy koncertach, to jutro w Gdańsku rozpoczyna się United Arts Festival. No i tam to będzie pierwszy koncert z takiej serii krótkiej trasy właściwie Riverside, bo grupa Riverside postanowiła na chwilę wrócić na scenę, by świętować jubileusz 20-lecia. To z tej okazji Discard Your Fear. Settle with your loss. distorted thoughts, closed you in the box and cluttered up your head. Hewn from happiness in your fable town, you're still afraid of starting something. Riverside. Dzisiaj jeszcze w programie trzecim, ale jutro już na scenie United Arts Festival w Gdańsku, no, gdzie wracają na scenę po długiej, długiej przerwie. Bardzo mnie to cieszy. No i to będą koncerty szczególne, bo jak wspomniałem chwilę wcześniej, chłopaki będą świętowali 20-lecie działalności. Tego pierwszego dnia festiwalu pojawi się sporo artystów, głównie z kręgów tak zwanego rocka progresywnego. Art of Illusion, Inside Again. Będzie też trochę gości z zagranicy. Będzie Mick Moss z grupy Antimatter, no a także Steve Rothery ze swoim Steve Rothery Band, czyli gitarzysta grupy Marillion. No i mogę się założyć, że jutro pojawi się mnóstwo pięknej muzyki Marillion z czasów jeszcze z lat 80. Tak myślę, bo Steve Rothery lubi z tym swoim solowym projektem wracać do takich właśnie dźwięków. Więc teraz Marillion i Warm Wet Circles. Casual Carillion. W programie trzecim Polskiego Radia i tak patrzę w gwiazdy. Właściwie to ich nie widzę, ale jakaś konstelacja mi podpowiada, że jeszcze chyba dzisiaj grupa Marillion się pojawi na antenie programu trzeciego. Tego pierwszego dnia, progresywnego dnia festiwalu, nie zabraknie także grupy Amarok, która właśnie przygotowuje materiał na swój najnowszy album. It's not the end. It's Not The End Amarok, który jutro również pojawi się na scenie United Arts Festival. No dobrze, ja też tam będę, ale nie chodzi tylko o kolaż, ale także zresztą kilka trójkowych głosów chyba Państwo tam usłyszą. Następny dzień to dzień metalowy, Vader, Cathy Roman, Illusion, Batuszka, Hate i mnóstwo mocnych dźwięków, a ostatni dzień elektroniczny. Między innymi pierwszy koncert Michała Łapaja, Konrad Kucz, Marek Biliński, Przemysław Ruć, ale gwiazdą będzie zespół, a to już nie będę ja zapowiadał. Dobry wieczór. Polska Agencja Artystyczna PAGART i Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych IMPART zapraszają Państwa na koncert zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny. Przed Państwem Chris Franke, Johannes Schmeling i Edgar Fröser, czyli Tangerine Dream. Warsaw in the Sun, Tangerine Dream, a wcześniej redaktor Jerzy Kordowicz. To w niedzielę na festiwalu United Arts Festival w Gdańsku. I to tyle na dziś. Olga Szućko, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zacząłem od utworu z płyty Metalliki, no to skończę, choć w innym wykonaniu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł.